sairas juttu on kielto tää. Jos hyvä veri rättiin jää, vuoda vapaasti vulva virpi. Tulkoon sade sokka irti. I bless the rains down in Alabama.